Molt bona tarda I benvinguts al Mai a la Vida. Com molt bé sabeu els habituals, el Mai a la Vida és un programa de tendències I actualitat musical. En paraules planeres que parlem del que es porta, vaja. Bé, segons el nostre criteri, és clar, perquè que no vol dir que sigui el millor. Bueno, va, que estàs embolicant, Edu. Millor que ens presentis. Jo sóc l'Eduard Gras I ella és l'Andrea Valverde I us acompanyarem durant la següent hora de ràdio. Que t'oblides del blog. El Mai a la Vida també té un blog molt interessant amb noves entrades sobre música, moda, cultura I tot això... Quasi gairebé a diari. Del que no m'oblido és de la nostra adreça, www.maialavida.com, però no ens allarguem més, sisplau, I que encetem amb el sumari. I avui, el Mai a la Vida... Minimal, un altre tema conceptual I abstracte d'aquests que ens agraden tant. A l'apartat de música tindrem a The Wave Pictures, The Wedding Present I els concerts de la setmana. I... Digues. I tu, què no faries mai a la vida? Tema de la setmana. Bé, com ja us hem avançat, avui al Mai a la Vida tornem a tenir un tema abstracte d'aquests que ens encanten. Sí, abstracte, però alhora resulta un autèntic repte. Intentar això, explicar aquest tema, al minimal. I al Mai a la Vida hem de dir que ens agraden els reptes. Avui tenim a la Míriam Gómez. Hola Míriam, què tal? Hola! Que es veu que aquesta setmana s'ha convertit en una experta, o això diu, no us la cregueu sempre. No. Sovint jo he intentat... Espera, no he acabat. I, bueno, què? Volia fer una pregunta. Te n'has ensortit aquest cop, Míriam? Jo crec que prou bé. Ja hem dit al sumari que parlarem del minimal I jo crec que més o menys us fareu almenys la idea conceptual de què és aquest concepte. Val, però minimal, com a mínim, vol dir o s'assembla al concepte de sobri, no? Però parlem d'una estètica o d'un estil musical? Bueno, vas ben encaminada, Andrea. Avui en dia anomenen minimal allò que sobri... I de línies apurades, sense guarniments innecessaris, d'acord? Vull dir que són coses bastant senzilles. Com pots deduir, l'adjectiu minimal pot ser utilitzat en molts camps, però com tot en aquesta vida té un origen, oi que sí, Edu? Senyor Eduard? Doncs sí, jo com sempre faré el meu apunt wikipèdic. L'entet, perquè ho entenguem tots. Exacte. Sí, I per il·lustrar-vos. No, perquè com tu ja ho saps, ho has d'explicar a poc a poc. Bueno, jo ho sé d'aquella manera, jo em documento. Jo del que no en sé, ho busco. Em sembla perfecte, ho has de fer... Sí, sempre. Doncs som-hi. L'art minimalista és la traducció de l'expressió anglesa minimal art. Fins aquí bé, no? Sí! Bé, molt bé. Que va ser utilitzada aquesta expressió per primera vegada el 1965 pel filòsof Richard Wolheim, l'amic Ricard. Sí, ja el coneixeu. Sí, de la cantonada. De Camp Wolheim. Molt bé. Pues això, aquest home el feia servir per referir-se a aquelles manifestacions artístiques que se centraven en tot allò que tradicionalment no havia estat considerat art. La realitat, però, és que finalment el terme va acabar fent referència sobretot a un tipus d'escultura sorgida als anys 60 que es caracteritzava per fer ús de geometries bàsiques. Fins aquí? També. Ho recalco, que ho repeteixi? No. No? Vale. No obstant, si solen enquadrar també en el minimal art, artistes que han treballat el color a través de la llum utilitzant bé escultures elementals o bé jugant amb la il·luminació d'espais amb llums insòlites que alteren la percepció visual de l'espaltador, no, de l'espectador. I què rius, Andrea? Res, res. Vale. És que em sembla que se'n reia perquè m'havia equivocat. No. Però no, em poseu aquests totxos, que he de dir, que m'he d'aprendre de memòria. Perquè tens una veu molt bonica. Gràcies, Míriam, tu també tens un... sí, una veu mirada preciosa. Molt... hipnotitzant. Bueno, doncs... d'això d'aquests que juguen amb la il·luminació d'espais amb llums insòlites que alteren la percepció visual de l'espectador són, per exemple, el Dan Flavin i el James Turrell, respectivament. Però bueno, altres autors d'aquest corrent, perquè per, sí, perquè us assonin, també serien Carl André, Donald Judd, Robert Morris o Sol Levitt. Ha quedat clar? Sí. M'he explicat sí. bé? Sí. Bueno, no cal que ho repeteixi. Doncs. No, en paraules planeres, que és del que jo m'ocupo, podríem resumir que actualment considerem minimal allò que és geomètric, sobri i de línies depurades. Seria tot allò contrari al kitsch. Que seria tot el contrari al kitsch. Sí, exacte. Com més sobri, és més minimal. I es tracta d'un concepte que podem aplicar, sobretot, a totes les formes artístiques. Exacte, i jo, bueno, afegiré una mica més, no? Que vaig una mica ja rodant. Que és que ja passa, no? Que diuen que en l'art, per exemple, i en les coses en general, tot és com un cicle, no? Un random, que diria la senyora d'Andrea. Doncs vull dir que es va combinant en cicles i que quan un cicle barroc s'esgota, dona pas a un de més sobri. I crec que per sort estem encetant una etapa una mica més sòbria, perquè a mi m'agraden les coses així més planeres. Però bueno, no podem deixar de parlar d'art minimal i sense anomenar la Bauhaus i per tant també Mies van der Rohe i el pavelló que tenim aquí a Montjuïc i també a Walter Gropius. Però el, bueno, tot el centre artístic de la Bauhaus és anterior a allò, al moment en què el minimal va ser anomenat minimal, oi? Exactament, és anterior, però podríem considerar que són precursors en basar el seu art en la senzillesa i en les formes depurades i en el que deies tu, no? En la geometria, sobretot. Sí, aviam, deixa'm que t'interrompi, Míriam, però crec que esteu parlant molt alegrement de la Bauhaus i potser alguns dels nostres oients, com no ho crec, però potser alguns no saben què és. Jo de petita em confonia la Bauhaus amb la Bacchus. Perdó, és que no t'he entès. La Bauhaus amb la Bacchus. Abacus? La papereria... Yes. Sí, la cooperativa papereria. Sí, sí, sí, em sonaven igual. Però tu, Edu, segur que saps el que és la Bauhaus i bueno, pots explicar, oi que sí? Us puc fer... Un apunt. Il·lustre'ns. Aviam. La Bauhaus, com sabeu molts de vosaltres, és un terme comú per denominar la... Stadtliches Bauhaus, una escola d'art i arquitectura alemanya que va ser fundada el 1909 per Walter Gropius a Weimar, Alemanya. Weimar, la república. No, la ciutat de Weimar, que va donar nom a un règim. Sí, que era una república. Bueno, és que no, la Míriam confon. Weimar no era una república en si, no és un país. No. Que es va fer famosa, podries dir, ciutat que es va fer famosa. Coneguda. Per la seva república. No, la seva no, la república era de tota Alemanya. Per la república... Perquè són a... Això ho aclarirem. Donant la república... Això ho aclarirem al blog. No, jo crec que està... No cal donar-li més voltes. Bueno, cal dir que la Bauhaus aquesta, la Stadtliches Bauhaus, va ser clausurada per les autoritats nazis a l'any 1933. Bueno, Bauhaus també, que t'ho has deixat, Eduard. Ara si estem més atents. Home, és que tant em lies dient que Weimar era una república. Ai, pobret. Bueno, la Bauhaus també denomina l'aproximació al disseny i al model educatiu que es desenvolupà i aplicà a aquesta escola, que on bé explicava l'Edu, que volia transformar la societat de l'època d'acord amb la ideologia socialista de Gropius, de Walter Gropius, del que parlàvem. Per això els nazis van tancar l'escola, no pas perquè els agradés més l'arquitectura de floritures que la senzilla, sinó perquè ell era socialista. Bueno, però de fet, Hitler tenia... tendències allò tot gran, imperialista, decorat, sí. I tot molt... Barroc. Barroc i sí, carregat. Sí, imperialista, així, tot gran i... Sí, no? Quanta saviesa. Aviam, però al marge de qüestions polítiques, l'estil Bauhaus va esdevenir un dels corrents amb més influència en l'arquitectura moderna. O sigui, Hitler no ho va poder parar. Hitler va poder parar altres coses, però no l'arquitectura minimalista, com el progrés no de la societat europea no? dels anys 30 i 40. L'arquitecte i el dissenyador Mies van der Rohe fou també director de la Bauhaus després de Gropius, i gràcies a ell tenim un exemple claríssim del que seria l'arquitectura minimal al costat de casa. I caríssim que... també, perquè segur que va costar una pasta. Sí, segur. Ah, és a dir, caríssim. Es tracta de... claríssim. Es tracta del pavelló d'Alemanya a l'Exposició Universal de Barcelona del 1929, que fou instal·lat a peu de muntanya de Montjuïc. No sé si sabeu que aquest edifici ha estat desmuntat i tornat a muntar en moltes etapes de la història del nostre... Sí, es numeraven les peces. Com el temple de Busimbel a Egipte, per la construcció de la presa del Nil. I com el Partenon a Grècia, sí, que sí, també sí, està desmuntat. Quantes coses que s'han traslladat de lloc i... I no ho veiem, que tenim al costat de casa, i, bueno, com el pavelló del Bauhaus. L'església de la catedral de Tarragona també les peces es van muntar i desmuntar un parell de vegades, em sembla. Bueno, el que dèiem, que el pavelló del Mies Això no Van tenia Roe, tant glamour, perdona que et talli. Bueno, perdona, tot el glamour te'l deixo a tu, si gràcies, vols. Gràcies. El pavelló és més un edifici, però potser el que més crida l'atenció és que és un edifici totalment actual. Ningú diria que va ser construït el 1929. És que és jo crec que és, jo sempre l'he vist modern. I també. Sempre com contemporani d'ara. Sí. Com els clàssics. Sí, els clàssics eren sempre ja, moderns. Ja, però t'imagines quan ho veiem i es faci com ho veiem quan m'antic això? Com serà la resta de les coses? Jo vull deixar aquesta reflexió. Com quan jo vegi aquest edifici... Platejades. Jo m'imagino el futur sempre. Quan tens el platejat i blanc. Tot és com... Com Neutrex Futura, sí, no? Sí, i amb extraterrestres. He venido del futuro... Para traeros algo mejor. Això és una conya de Joan Miquel Oliver. Sí, en el pròleg, no, en el pròleg no, en una, a la cita del principi del llibre. Sí. Ah, jo estic molt enamorada de Joan Miquel Oliver. T'encantarà el llibre. Li puc deixar, Edu? Però forra'l, el porto aquí, el porto aquí. Forra'l. Ui, després parlem del llibre. Que ha sofert un siniestro, que me cago en la... Petit. Bé, ja sabeu, estimats oients, no li deixeu llibres a l'André. No, no és veritat. Perquè us el tornarà a fer un cromo. No, és culpa teva, Eduard. Per deixar-li llibres a l'André. No, perquè li havies d'haver regalat el llibre. Manda huevos. No, els llibres es regalen. Normal, tampoc calia. No, òbviament, no era Sant Jordi. No ets un cavallero. Sí, sí que ho és. Estimats oients, envieu missatges a maialavida.si si creieu que sóc un cavallero. Albert Caballero.no. Uf, escoltem Massive Attack. Vinga. Canviem una miqueta de terci perquè hi ha altres influències en el minimal. Hi ha qui diu que el minimal veu del que s'anomena en l'art la nova objectivitat, un concepte que prové de l'alemany també i que directament no he posat al guió perquè no intentaré pronunciar. Vaig negar, vaig veure... Però vaig dir, ho hagués pogut pronunciar jo, que m'agrada molt pronunciar l'alemany. Sí. Jo us ho deixo el blog... Hola, com m'has menyspreat aquí, subestimat i vilipendiat i trepitjat i ofès i... Mira, fem una cosa, digues. Jo subscric al blog, vosaltres us ho graveu i ens ho envieu al mai a la vida. No, era ara o mai, Míriam. Ara o mai a la vida. It's now or never. Uf. Bueno... Aquest va ser un moviment artístic, la nova objectivitat, reitero. Seria algo així, perdona, com Die neue Objektivität. No ho sé. Però ho ha arreglat. Bueno, Die neue segur. Segueix, sisplau. Doncs aquest va ser un moviment, dic, la nova objectivitat, un moviment artístic sorgit a Alemanya al començament dels anys 20, rebutjant l'expressionisme, que és això que dèiem anteriorment, no? Doncs que sí, clar, neix un altre vessant d'art, una altra avantguàrdia i desbanca la que hi havia o que neix en contra. Llavors, el seu impulsor va ser Gustav Friedrich Artlau, no sé si ho pronuncio bé, segur que no. L'H era... una mica aspirada. Bueno. Artlau. Vale, em faràs classes d'alemany. Sí. I altres coses. I que... d'Alemany, de moment. D'Alemany. Vale. Que era director de Kunsthalle de Mannheim. Aquest bon home va encunyar el terme en 1923, en una carta que va enviar a col·legues escrivint una exposició que estava plantejant. Llavors, aquest moviment artístic va acabar essencialment en el 1933 amb la caiguda de la República de Weimar i la presa de poder dels nazis, igual que el de la Bauhaus. Vamos, que els nazis eren... eren molt dolents. Molt dolents. Per si no ho sabíeu. Aquí... per si no havíeu sentit res de l'extermini. De l'Holocaust, no. Yes. Ja, però ella, o sigui, a part de tot, ja era com exterminar l'art. És molt greu, això, eh? Què és més greu? Ostres, ara has plantejat un dilema moral, Míriam, força greu, ja, eh? Sí, ja. Que ens poden caure hòsties per... a veure, un moment. Home, és que he dit, oh, és com a sobre exterminar l'art, com si exterminar... Home, no, clar, exterminar tot, és que ho exterminàvem tot, us vull dir que no... Van fer moltes carreteres i es van inventar, van ser els... sí, clar, els clar, Volkswagen, que van fer carreteres amb dir, tots els... no, però que tècnicament tot no ho van exterminar, i que també van crear. Però no estic defensant aquí, vale, ara... doncs, va... però, espero sí, que no. M'he ficat continuem en un jardí. Sí. No, òbviament no, jo faig molta broma, però d'això no en faré. Ho sabeu, oi? Companyes? Sí, sí, sí, sí, sí. Ah, ja. Bueno, tot això, tornant al que deies, Míriam té de corregir, bueno, corregir, que si bé és cert que el minimalisme veu d'aquest art, el terme nova objectivitat, però es continua aplicant a obres d'art pictòric, literatura, música, arquitectura, fotografia o fins i tot cinema. Ah, veus? A tot això us he de dir que potser hi ha uns predecessors, els de la Bauhaus i els de la nova objectivitat. Resulta que a Holanda, el 1917, es va fundar una revista i un moviment anomenats de Strijl. Que jo he estat a Holanda, eh? I no sé pronunciar. No vas aprendre ni una mica d'holandès? Sí, sí, sí, sí, una mica, però... però no tant com per dir... Strijl és un... no, sí, sé com es pronuncia. Bueno, és igual. Jo estaré... tu em fas classes d'alemany i d'holandès. Vale. Vale. Això qui ho va fundar? Johan Cruyff? No, el senyor Piet Mondrian. Home, sí, home, el Piet Mondrian, el que pintava els quadres aquests rectes, amb línies rectes i de, i de colors. Aquests quadres els posarem al blog i són superxulos. Però sí, podríem fer una breu descripció, no? Jo, si voleu, iniciem una secció nova de són, descriure són en ràdio. Són requadres, línies rectes. Figures geomètriques. No. No. No, són línies de món avall i de horitzontal a horitzontal. De molts colors. De molts colors diferents, sí, molt bonics. Bueno, a veure, diferents, bueno, normal. Bueno. Blanc, ai, sí, blanc, home, vermell. Home, en els quadres en general groc, abunda el groc, i el blau. El vermell i el blanc. El que sí seria RGB. No, l'RGB no. Sí, no? No, no, l'RGB hi ha green, també. Red, green, green. Ja. Aquest, bueno, pues, això és senyal de vídeo. Serien els colors primaris. Ah, és cian, magenta, magenta i groc. I groc. Però bueno, serien adaptats. Sempre passa. Amb la RGB, la senyal de vídeo. Bueno, verd no hi veig, però en el segon quadre veig verd, eh? Verd i taronja. Bueno, però aquests ja no són de... però és que no és Mondrian. Aquest ja és Sol Lewitt, que és un dels autors contemporanis i minimals que m'ha anomenat abans. Allò, el mural que hi ha a l'entrada del Caixa Fòrum, doncs és d'ell. Home, i tant. Ple de colors. Doncs a mi em sonava d'això, eh? Sí. L'he vist en blanc i negre. Però que no era irònic. Ah, val, val. Sí, jo vaig cada setmana al Caixa Fòrum. No, no, cada setmana no vas al Caixa Fòrum. No enganyis a l'audiència. No, només quan fan exposicions noves, que no és cada setmana, que les exposicions duren més. Sí. Puja, puja. Doncs com el Mai a la vida és un programa de tendències i de música, què us sembla si parlem una miqueta del que seria la música minimal? A veure, el minimal... a mi em sembla bé. Sí? A mi sí també. Algú més, algú més? Algú més vol opinar? És que sempre contesta a destemps, és que jo crec que ho fa per provocar. He contestat a destemps, ara? Sí, una perquè mica. He fet així... ell ha fet l'aspiració, tu estaves a saber on eres, llavors has arribat i... ai, sí, m'han preguntat. Doncs el minimal, Eduard, tu que et veig tan atent avui, és sobretot música electrònica basada en la filosofia artística que tot just explicàvem, no? És a dir, música sense moltes floritures. Exacte, la música considerada minimal, com tants estils de música, té moltes branques i subestils. Però un d'aquests estils minimals per excel·lència seria el trip-hop, com trippy, però no. Trippy com hop. Una barreja de hip-hop, acid jazz, que aquí les bromes ja són superguais, i breakbeat, que va néixer el 1990 a Bristol, raó per la qual també s'anomena South Bristol. Què? Per què què? Perquè has dit allò de les bromes d'acid jazz. Bé, és igual. Bromes. És que no ho entès. Clar, sí, podria haver-hi més drogues. Sempre amb el mateix, Andrea. Sí, sí, sí, sí. Que... Bueno, grups com Portishead, dels que hem escoltat abans Nobody Loves Me, Massive Attack, dels que estem escoltant en Infinite Sympathy o Air, han defensat la vessant més delicada d'aquest estil, caracteritzat per l'ús de samplers, la seva foscor i la poca abundància de lletres a les cançons. Amb tots els respectes, és aquest tipus de música que et poses mentre fas alguna cosa de la que no vols que et distreguin. M'explico? Sí? Sí, quan et vols concentrar. Yes. Doncs al nostre estat també hi ha grups considerats minimal, com per exemple el Zuke, que estem escoltant ara mateix. I... No? Quasi. No, quasi. Que després, que escoltarem. Després, si a mi em ve de gust. Al blog, al blog ficarem un go... No, ja posarem. Un go weird. Yes. Un go weird o sí. Un teaser o... Sí, sí. Vale, cap problema. Ens escoltareu perfectament al nostre blog. UK és un grup espanyol que també són minimalistes, com estàvem dient, i que es defineixen tan sols dient minimalista, experimental i cançó popular melodramàtica. Això s'ho treuen, mica... treuen de la patilla, sí, eh? A mi sento una mica preocupada. Què és això de cançó popular melodramàtica? Ja hem parlat moltes vegades, no?, de com s'autodefineixen els grups, sí, en els MySpace, a quins estils es posen. Com... Ara no me'n ve el cap, però n'hi ha bastants catxondos. Sí, sí. Bueno, doncs apa. Emo, hi ha un que és emo, happy, party song o algo així, en plan... Hi ha un happy emo. Això. Happy emo. Mare meva, quina por que em fa això, eh? Bueno, si teniu curiositat per poruga, escoltar... Si teniu curiositat... Mira, aquesta veueta. Si teniu curiositat per escoltar... Si teniu curiositat, perquè... Si teniu curiositat per veure'ls... Jo tinc curiositat. Doncs dir-vos que el proper 26 de maig tocaran a Girona al Cafè del Cercle a les 8 de la tarda, per ser més exacte. Jo ja els he vist, en directe. I què ens en pots dir? Fes-nos en 5 cèntims. Doncs que porten instruments... O sigui, fan música amb joguines d'aquestes per a nens de 3 anys, xilofons petits... I això és minimal? I tallant papers, fent sons amb instruments no gaire habituals. I és molt maco. Són com petites actuacions... És més, jo ho veig entre el teatre i la música. Una mica com Coco Rossi, que sí, fan... Coco Rossi, sí. Coco Rossi. Ho ha dit millor, la Míriam. Coco Rossi. Sí. Però ella ho ha fet en plan Coco Rossi, saps? Sí. Mira, la R francesa no la veig tan jo clara, tampoc. Però... Bueno, són canadenques? Jo és que no... Idea, no? Ai. Bueno, un altre grup que considerem que encaixa força en aquesta de tendència... perdoneu. Són els First Aid Kit, dels quals... També escoltarem el blog. Moltes cançons de First Aid Kit. Són de Barcelona i canten en anglès. El seu estil és minimalista. Quina sorpresa, no? Si avui estàvem parlant de... No, però clar, que ells també es defineixen com a minimalistes. I sobris, són molt sobris. Sobris. Però jo diria més aviat suaus. Bueno, si us pica la curiositat, els podreu veure el 9 de maig a la Sala Apolo, l'endemà a Madrid, si sou de Madrid, i una altra vegada a Barcelona, si sou de Barcelona, el proper 23 de maig. Però aquesta vegada a la FNAC del Triangle. He de dir que jo també els he vist en directe al Monasterio i que són superxulos. A mi em recorden molt a Postal Service, però amb veu de dona, i molt, molt bé, molt bé. No? Jo vaig estar escoltant el seu MySpace i em van agradar, eh? Sí, sí. És que són molt bons. Doncs amb aquest canvi de música aprofitem per seguir parlant del mateix, però d'una altra aplicació. Perquè tot en aquesta vida arriba a la moda. Doncs per això, doncs per exemple, el que ens sembla un clar exemple per expressar el que seria el minimal en moda és l'arxiconeguda marca Calvin Klein, que com dic, és un exemple molt clar, ja que la seva roba És, diguéssim, la més minimalista o minimalista per excel·lència. Com bé sabeu, sempre fan col·leccions on l'alegria màxima de la roba és el contrast entre el blanc i el negre. És que és, sí, és molt bona aquesta frase. És que és veritat, és blanc i negre. A mi m'encanta, que a mi m'encanta personalment. Perquè... Home, a mi la roba interior ni fa ni fa, eh? Jo tinc d'un conegut que va anar a Nova York i es va portar al camí, em sembla que dos gallumbos, i allà es va comprar com 25 de Calvin Klein perquè el paquet, o sigui, el paquet d'aquests de 3 o de 5 era superbarat. I ho va fer expressament, això, el teu conegut? Sí, sí, sí. Li vas dir, però i què te lleves? No, me llevo poca ropa perquè, claro, allí como me voy a comprar tanta... Però bueno. Un campeón, eh? Un campeón. Uns altres que es podrien considerar minimals són els italians Prada, que són bastant sobris, però aquests els hi va més incloure sobretot colors beige i verd cacadoca. M'encanta que és la descripció d'aquest color. Si dius caca, la Míriam riu, és com una nena petita. Mentida. No diré les tres paraules màgiques seguides perquè seria ja massa heavy. Seria lleig, vale? Seria no direm. Seria escatològic. Les paraules màgiques. Ja t'ho explico fora de micro. Quan em facis classes. Ah, d'alemany. D'alemany. Doncs si parlem de minimal, Eduard, que aquest és el tema, en quant a formes crec que és de justícia parlar de Chloé. Si bé és cert que aquests ja posen més colors, que a part del verd cacadoca i del blanc i el negre, però que en general podríem dir que Chloé utilitzen formes geomètriques i que són força monocromàtics. Vull dir que sempre utilitzen els mateixos colors també i les mateixes formes. Per cert, sabíeu que Stella McCartney, filla de Paul McCartney, fou una de les dissenyadores més aclamades de Chloé abans de fundar la seva pròpia marca? Que té una colònia que olora superbé. Sí? Sí, jo li vaig regalar a la meva mare, olora superbé. No, fa molt bona olor. Sí. O fa... Fa molt bona olor. Super, sí. Molt bona olor. És un perfum, de fet. Però no olora, les coses no oloren. No? Oloren les persones. I una colònia la pots considerar una persona? No, perquè no té nas. Ah, no, jo anava a dir altres coses que no tenien la colònia i les nans, però el nas està bé. Però m'heu entès? Sí, sí. T'hem entès. El català és fàcil al mai a la vida. Bueno, sabeu que al nostre país també hi ha moda minimal, no? Aha. Només cal veure les espardenyes, que jo crec que són força minimal. Doncs sí, al nostre país també ens agraden les formes depurades. M'encanta aquesta paraula, eh? Depurada. És com ecològica. Em sona pura. A mi depurada em sona aigua depurada, com aigua... Destilada? Bona, sí, destilada. No, home, doncs la destilada no té minerals. No, però com em sembla ecològic. Però sense impureses. Sí, no sé, com natural, saps? Ja. Yeah. Bueno, quantes... Com de la muntanya. Com de la muntanya i de les flors i de la primavera i del trinaranjos. Primavera i trinaranjos per tothom. Bé, va, igual. Continuem. És que si no sabíeu, estimats oients, jo crec que se li nota la Míriam... Què? És feliç. És feliç. Bueno, la Míriam avui no és molt feliç, eh? La Míriam és molt feliç sempre. Almenys a la vida no parlem de quan feliços som nosaltres, vale? Però sí, dels nostres col·laboradors. És a dir, tots. Tots. Bueno, escolta, que estava parlant de moda, Edu, que ja farem classes, que ja t'ho estic dient. M'ho expliques en alemany, que segur que ho fas millor. Doncs, per exemple, al nostre país tenim el duet Ailanto. Aquests dissenyadors barcelonins juguen amb formes geomètriques de colors i les combinen amb negre o blanc. O sigui, per exemple, vermell, negre i blanc. Hi ha dissenys superxulis, eh? En sèrio. I si voleu consultar la seva web, des del Maia de Vídeos la recomanem perquè la pàgina en si també és minimal. És www.ailanto.com. Fàcil, eh? www.ailanto.com. Don't be afraid, it's all. Don't be afraid, it's only love. Don't be afraid, it's only love. Love is simple. Oh, Bueno, i tot escoltant a Crown Family, que què? Em tocava parlar amb mi, Andrea. No em posis aquesta cara de jo, jo. Què fica aquí? Edu, no? No. És que abans també m'ha trepitjat el de i tu què no faries mai a la vida? L'Edu vol ser l'Andrea. L'Edu vol ser l'Andrea. No. L'Edu no vol ser l'Andrea. Jo tampoc vull ser l'Andrea. Com que no? No, no ho va dir once to be Andrea. Farem unes samarretes amb el logo de Mai a la vida, el dels cuernos. Estem fatal, estem molt malament, Jo bueno, aviso. No anàvem amb cap tipus de... No, cap tipus de... De segona... El tema és que amb aquesta... Amb com... Crown Family, que cançó? Jo no sé si és minimal. La cançó és Don't Be Afraid, You're Already Dead. Superpositiva. El tema és que... M'ho he obligat a dir-vos-ho. Amb aquesta música podríem arribar ja a finiquitar el tema de la setmana i jo crec que els oients ja s'han fet una idea de què seria el tema minimal. Si no em podeu trucar... El nou número de la Míriam Gómez és... Em truquem, envieu un mail... Comença per 6. Comença per 6. No, Edu, no el vull... No. No. Va. Bueno. I com acaba? És que si no el dic seguit... 6, 2, 7, 6, 2, 5... Edu. I 3 números més. Ai. Bueno, l'últim és 4, ja heu sentit la Míriam. Però falten 2. Bueno, Míriam, t'esperem d'aquí 15 dies i més o menys saps que ens portaràs? Sí. Digues. És que no sé si ho pronunciaré bé. Bueno, dels Straight Eights volia parlar. Ah, és veritat, és superinteressant. D'aquests que estatuen estrelles. No. No, estatuen X. Ai. I estrelles. No. Bueno, estrelles es fa l'estatua molta gent últimament. També, gent que no... Que no sap ben bé què vale, vol dir. Gent que veu estrelles i que és molt feliça, Eduard. Bueno, moltes gràcies, Míriam, per haver moltes vingut gràcies. Una setmana més. Ha sigut molt interessant. Sí. El minimal, ja sabeu. Un pato. Be minimal, my friend. Sí, posa minimal a la teva vida. I sobrietat, sobrietat, si m'aconsella, a la teva vida. Jo no he de dir res més, Jo tampoc. Música. Comencem les novetats d'aquesta setmana amb una de les revelacions de l'any. Són els anglesos Wave Pictures que acaben de publicar Instant Coffee Baby, com el Nescafé Baby. Disc que conté hitazos com aquest I Love You Like a Madman o Friday Night in Loughborough, que l'escoltarem després. Fries instead of pickled eggs, chocolate instead of chutney, good red wine instead of bad red wine. Next time I remember your birthday, I ate peaches straight from the can. The juice ran down my tongue, over my lip, slipped on my chin, dripped on your parents' carpet. Back door open, let me see your

8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ara amb Cajun Dance Party, una mica de hype, no vaia gaire malament, i la veritat és que amb cançons com aquestes costa molt resistir-se. Això es diu Amilage, del primer disc de Cajun Dance Party, de Color Life. No ho he dit bé, Edu? Sí, sí. Faster, I'm a laze, we'll dry up the plaster. You're the catalyst that makes things faster. Amylase will dry up the plaster. You're the catalyst that makes things faster. Amylase will dry up the plaster. You're the catalyst that makes things faster. Amylase will dry up the plaster. L'última novetat de la setmana és el nou disc dels suecs. Edu, ajuda'm. Speed Market Avenue. Que acaben de publicar Why Better Now. Amb el segell espanyol Elefant, escoltem el single Why Better Now. Es la ceniza que sube de los pies, empapándome el corazón, me da de lleno. I comencem l'agenda de concerts sentint aquesta sensual veu del... Columpio Assassino. Yes. Bueno, comencem per divendres 9 de maig, que tenim a la sala Seattle, a Sabadell, ens anem una mica a l'extraradi. Tenim els Cat People. I a la 2 de l'Apolo podreu veure First Aid Kit, que ja us n'hem parlat àmpliament avui. Exacte. Dissabte 10 hi haurà Single i Anti a la sala Apolo. I el Columpio Assassino, que del qual estem escoltant aquest Cenizas, el seu nou disc, més De Vito, també els veureu a la sala Apolo. dimecres 14, seu... Com es diu això? Seu... Seu Jorge, no? Aquest Jorge... deu ser brasiler, deu dir les altres. Sí, sí. Bé, és igual. Doncs això, seu Jorge, Jorge, al Palau de la Música Catalana. I l'endemà, el dijous 15, los Tiki Phantoms a la Sala Apolo presenten nou single. Yes. I és gratis. Yes? Yes. Ah, aquí és on volies que anés. Sí, com que és gratis. A mi les coses que són gratis en general m'agraden. Perquè va, no s'ha de pagar. Ens ho podem muntar. El cas és que divendres 15, divendres 16, tenim el concert del Mishima. També, eh? Dos dies sense sopar a casa jo no puc fer això. No. No, perquè s'enfaden els papes. Papes de l'Andrea, sisplau, deixeu-la venir a l'Hostiqui. Tots papes ens escolten, que jo ho sé. Sí, sí, sí. Des d'Indo. M'està matant. Doncs jo que voleu que us digui, eh? A mi crec que m'agrada més el kitsch que el minimal. Què ho dius per aquests pantalons que portes, el més pur estil Conde de Marichalar? Sí, sí, tu riu-te'n, però saps tu que lliu amb aquests pantalons? No, no, ja m'han dit que ets el terror de les nenes. Bé. Ho havies de dir, no? Havies de fer la brometa fàcil. Sí, la brometa, exacte. Bueno, més lluny, bé, és igual. Millor que acomiadem el programa, no? Fins aquí el mai d'aquesta setmana. No us oblideu de seguir diàriament el nostre blog, on hi trobareu articles sobre cinema, música, art, entrevistes i moltes, moltes coses més. L'adreça a www.maialavida.com. També tenim un fotolog, que és www.fotolog.com/maialavida, i un MySpace, que és myspace.com/maialavida. I si teniu alguna proposta o suggerència, també tenim un correu electrònic, una adreça de correu electrònic. Si fos un correu només seria molt trist. info@maialavida.com. M'has tallat. Oh, tu em portes tallant durant tot el programa. Mentida. Mentida. I a sobre no em talles quan dic malament els noms dels grups. Només em talles quan... Però si els has dit tots bé. No, menys aquell... Speed Market Avenue, que m'ho has fet no, dir. No, no, no. Ah, el a mi... L'equip del Mai a la Vida som, i agafem aire perquè som uns quants, Laia Creus, Míriam Pons, Míriam Gómez, Montse Casas, Arnau Sabater, Eduard J. Montoya, i qui us ha parlat, Andrea Valverde i un servidor. Valverde i Eduard Gras, el servidor. He dit Valverde bé. No, no, no, no. Ja et sentiràs. Bueno, això, ens veiem d'aquí una setmaneta. O ens escoltem. Sí. Jo no veig els meus estimats oients. Però t'agradaria, eh? M'encantaria. Tinc fantasies. Adéu.